اولادن ہنزی سرپرستی ہند آداب اولاد زونیوک اللہ تعالیٰ سن طرف انعام یہندی زینس پر منویو خوشی پان ون دیو مبارک باد خیر و برکت کیو دعاو سید کریو استقبال تو اللہ تعالیٰ سن شکر کریو زی تم دیتنو تہ پانون اک بند رشنوک توفیق تو یہ موقع کورنو فراہم زی توی ترویون پانس پت کن پنی دین و دنیاوک جانشین ہرگاہ اولاد آسن تیل کریو صالح اولاد سن خطر دعا یت پٹ اللہ تعالیٰ سن برگزید پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام صالح اولاد سن خطر دعا کور رب حبلی من لدنک ذریات طیبہ انک سمیع الدعا سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میانی رب ژٕ کر مےٚ پننہِ طرفہٕ پاک باز اولاد عطا بے شک چھُکھ ژٕ دعا بوزن وول اولاد سندِس زینس پٮ۪ٹھ مہ گٔژھِو تنگ دِل معٲشی تنگی کِنۍ یا صحت چہِ خرٲبی یا بیٚیہِ کُنہِ وجہ کِنۍ مہ زٲنِو اولاد سُنٛد زیُن پننہِ خٲطرٕ مُصیٖبت امہِ نِش کٔرِو سختی سان پرہیز اولاد مہ کٔرِون ضایہِ زینہٕ برونٛہہ یا زینہٕ پتہٕ اولاد ضایہِ کرُن چھُ بدترین ظُلم انتہٲیی بُزدِلی تہٕ دۄن جہانن ہٕنٛز تبٲہی اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ ارشاد قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم سورہ انعام آیت نمبر 38 تم لوٗکھ چھِ انتہٲیی خسارس منٛز یِمو پنٕنۍ اولاد ناسمجی منٛز پننہِ غلطی کِنۍ قتل کٔرۍ تہٕ خۄدایَن چھُ انسٲنی تنگ نظری ہُنٛد دِل نشین جواب دِتھ صاف پٲٹھۍ ٹھاک کوٚرمُت زِ پنٕنۍ اولاد مہ کٔرِو قتل ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطا کبیرا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 38 تہٕ پنٕنۍ اولاد مہ کٔرِو غُربت تہٕ فاقہٕ کہِ خوف کِنۍ قتل أسۍ دِمو تِمن تہِ رِزق تہٕ أسی چھُو تۄہہِ تہِ رِزق دِوان حقیٖقت چھےٚ یہِ زِ اولاد سُنٛد قتل کرُن چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ گۄناہ اکہِ دۄہ چھُ اکھ صحابی دریافت کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ کیاہ چھُ فرمووُکھ شِرک پرٛژھُن امہِ پتہٕ فرمووُکھ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز نافرمٲنی بیٚیہِ پرٛژھُن امہِ پتہٕ فرمووُکھ زِ تُہۍ مٲرِون پنُن اولاد امہِ ڈرٕ سۭتۍ زِ سُہ کھیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ خلٲصی وقتہٕ کٔرِو خلاص گژھن واجنہِ خاتون نِشہِ آیت الکرسی تہٕ سورہ عرافٕکۍ زٕ آیات تِلاوت یِم زٕ آیات چھِ بۄنہٕ کَنۍ درٕج سورہ ناس تہٕ سورہ فلق پران پران دِیِو پھۄکھ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم سورہ بقرہ آیت نمبر 255 خۄدایَس ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ عبادتس لایق سُہ چھُ زِندٕ ہمیشہٕ روزن وول کایِنات کِس نِظامس چھُ سمبٲلِتھ نہ چھُ سُہ شۄنٛگان تہٕ نہ چھِ تس زۄلہٕ گژھان آسمانن تہٕ زٔمیٖنس منٛز یہِ کینٛژھا چھُ سُہ چھُ تٔمۍ سُنٛدُے کُس چھُ یُس تٔمۍ سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز تٔمۍ سٕنٛدِ اِجازت ورٲے سفٲرِش ہیٚکہِ کٔرِتھ یہِ کینٛژھا بنٛدن برونٛہہ کَنۍ چھُ تَمِچ تہِ چھَس خبر تہٕ یہِ کینٛژھا تِمن نِش کھٔٹِتھ چھُ تَمہِ نِش تہِ چھُ وٲقف تہٕ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ علمہٕ منٛز کُنہِ تہِ کَتھِ تام وٲتِتھٕے سِواے تَتھ زِ یوٗت علم سُہ اِنسانَس خۄد دیُن ییٚژھِ تٔمۍ سٕنٛز حکوٗمت چھِ آسمانن تہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہٕ تِہنٛز حِفاظت تہٕ رٲچھ چھَنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ تھکراوَن واجِنۍ کٲم سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد مرتبہٕ تہٕ عظمت تھاوَن وول سورہ عرافٕکۍ زٕ آیات چھِ یِم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین سورہ آراف آیت نمبر 54-55 حقیٖقت چھِ یہِ زِ اللہ تعالیٰ چھُ تُہُنٛد پروردِگار ییٚمۍ سٲری آسمان تہٕ زٔمیٖن شٮ۪ن دۄہن منٛز پٲدٕ کٔرۍ پتہٕ سپُد پنٕنِس حکوٗمت کِس تختس پٮ۪ٹھ جلوٕغر سُے چھُ رٲژ سۭتۍ دۄہس وُرُن کران تہٕ پتہٕ چھُ دۄہ رٲژ پتے یِوان تٔمی کوٚر آفتاب زوٗن تہٕ تارک پٲدٕ یِم تٔمۍ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ کامہِ چھِ لٔگِتھ، بوٗزِتھ تھٲیِو تٔمۍ سٕنٛزٕے کٲم چھےٚ پٲدٕ کَرُن تہٕ تٔمۍ سُنٛدُے حق چھُ حُکُم دیُن، پَس کوتاہ برکت وول چھُ اللہ تعالیٰ سارنٕے جہانَن ہُنٛد مٲلِک تہٕ پروردِگار۔ پنٛنِس رۄبَس کٔرِو آلو وَدان وَدان تہٕ ژوٗرِ ژوٗرِ، بے شک چھُنہٕ سُہ حدٕ نیرَن والٮ۪ن پَسنٛد کَران۔ زٮ۪نہٕ پَتہٕ کٔرِو شُرِس سرٛان، دٔچھنِس کَنَس منٛز پٔرِوُس بانٛگ تہٕ کھوٚہرِس کَنَس منٛز اِقامت یعنی تکبیٖر۔ ییٚلہِ حضرت حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولُد سَپٕدۍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٔر تِہنٛدِس کَنَس منٛز بانٛگ تہٕ اِقامت تبرانی، تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ زِ ییٚمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز شُر زیٚوِ تہٕ سُہ پَرِ شُرۍ سٕنٛدِس دٔچھنِس کَنَس منٛز بانٛگ تہٕ کھوٚہرِس کَنَس اِقامت، تیٚلہِ روزِ شُر اُمُس بیان یعنی مِرگی ناو کہِ تکلیٖف نِش محفوٗظ۔ شُر زٮ۪تھٕے تٔمۍ سٕنٛدِس کَنَس منٛز اللہ تعالیٰ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد نامہِ پاک واتناونَس منٛز چھےٚ سٮ۪ٹھاہ دانٲیی تہٕ حِکمت۔ علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ چھِ پنٛنہِ کِتابہِ تحفت الودوٗدَس منٛز فرماوان، اَمیُک مطلب چھُ یہِ زِ اِنسان سٕنٛدِس کَنَس منٛز گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عظمتٕچ تہٕ بجرٕچ آواز واتٕنۍ تہٕ یَتھ شہادتَس شعوٗری طور اَدا کَرنہٕ پَتہٕ سُہ اِسلامَس منٛز دٲخٕل سَپدِ، تَمیُک تلقیٖن گژھِ تَس زٮ۪نہٕ دۄہ پٮ۪ٹھَے تِتھَے پٲٹھۍ کَرنہٕ یُن یِتھ پٲٹھۍ مَرنہٕ کہِ وقتہٕ تَس کلمَے توحیٖدُک تلقیٖن چھُ یِوان کَرنہٕ۔ بانٛگ تہٕ اِقامتُک دوٚیِم فٲیدٕ چھُ یہِ تہِ زِ شیطان یُس ہمیشہٕ زاگہِ چھُ آسان بِہِتھ تہٕ یَژھان چھُ زٮ۪وان زٮ۪وانٕے کَرِ اِنسانَس آزمٲیشہِ منٛز مُبتلا، بانٛگ بوٗزِتھ چھُ سُہ ژَلان تہٕ شیطان سٕنٛدِ دعوت برونٛٹھ چھِ شُرِس اِسلامٕچ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادتٕچ دعوت یِوان دِنہٕ۔ بانٛگ تہٕ اِقامت پَتہٕ گژھِ کٲنٛسہِ نیک مردَس یا خاتوٗنہِ اَتھِ کھٔزٕر ژاپنٲوِتھ شُرِس تالَس لاگناوُن تہٕ شُرۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ خیر و برکتُک دعا کَرناوُن۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھےٚ فرماوان زِ عبداللہ بن زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ زایہِ، مےٚ ترٲوۍ تِم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛزِ کھۄنہِ منٛز، تِمو اَننوو خُرما یعنی اَکہِ قٕسمٕچ کھٔزرَس ہِش مِٹھٲے تہٕ ژٲپِتھ ترٛووُکھ پَنُن لُعابے مُبارک عبداللہ بن زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس ٲسَس منٛز تہٕ خُرما آو تَس تالَس مَتھنہٕ تہٕ پَتہٕ کوٚرُکھ خیر و برکتُک دعا۔ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھےٚ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِش ٲسۍ شُرۍ یِوان اَننہٕ، تِم ٲسۍ تہنیٖک فرماوان تہٕ تِہنٛدِس حقَس منٛز ٲسۍ خٲر برکتُک دعا کَران۔ مُسلِم، یاد گژھِ تھاوُن کھٔزٕر ژٲپِتھ سُہ واریاہ نرم بَنٲوِتھ شُرۍ سٕنٛدِس تالَس مَتھُن، اَتھ چھِ تہنیٖک وَنان۔ حضرت اِمام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِ گَرِ زاو شُر، تِمو اَننوو تٔمۍ سٕنٛدِ تہنیٖک خٲطرٕ مَکُک کھٔزٕر یُس تِہنٛدِس گَرَس منٛز موجوٗد اوس تہٕ أکِس نیک خاتوٗن بی بی اُمہِ علی رحمتہ اللہ علیہَس کوٚرُکھ تہنیٖک خٲطرٕ درخواست۔ شُرۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو رُت ناو تجویٖز یُس یا تہٕ پیغمبرن ہٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ آسہِ نَتہٕ آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ برونٛہہ عبد لگٲوِتھ ترتیٖب دِنہٕ آمُت، مثلاً عبداللہ، عبدالرحمٰن وغٲرٕ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، قیامت کہِ دۄہ یِیو تۄہہِ پنٛنیو ناوو سۭتۍ آلو کرنہٕ، لِہذا ٲسِو بہتر ناو تھاوان، ابوٗ داوٗد۔ تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ زِ خۄدایَس چھُ تُہنٛدیو ناوو منٛزٕ عبداللہ تہٕ عبدالرحمٰن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پسنٛد تہٕ تِمو فرمو یہِ تہِ زِ پیغمبرن ہٕنٛدٮ۪ن ناوَن پٮ۪ٹھ تھٲیِو ناو۔ تہٕ بُخاری شریٖفس منٛز چھُ زِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، میٲنِس ناوَس پٮ۪ٹھ تھٲیِو ناو، میٲنِس کُنیتَس پٮ۪ٹھ مہ تھٲیِو۔ اگر لا علمی منٛز شُرِس غلط ناو آسہِ تھاونہٕ آمُت، تیٚلہِ کٔرِوُس یہِ ناو بدلٲوِتھ رُت ناو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ غلط ناو بدلاوان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛزِ أکِس کورِ اوس آسیا ناو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلو تہٕ تھووہَس جمیٖلا ناو۔ مُسلِم، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھےٚ ابوٗ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز کوٗر، یِمن اوس ناو برا، برا چھُ معنی تھاوان پاک باز۔ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ بوٗز تِمو فرمووہَس، پانے چھکھ پانس پاک باز ونان، لُکو ووٚن تیٚلہِ کیاہ ناو تھاووس؟ تِمو فرمو زینب تھٲیوُس ناو ابوٗ داوٗد۔ سٔتمہِ دۄہ کٔرِو عقیٖقہ یعنی سۄندر، لٔڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ کٔرِو زٕ ژھاوٕلۍ تہٕ کورِ ہِنٛدِ طرفہٕ اکھ، البتہ چھُنہٕ لٔڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ زٕ ژھاوٕلۍ کَرٕنۍ ضروٗری، بٔلکہِ ہٮ۪کو اکھ تہِ کٔرِتھ۔ زَرٕ کٲسِتھ کٔرِو زَرن ہٕنٛدِس وزنس برابر سۄن یا روٚف خٲرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ اِرشاد، سٔتمہِ دۄہ گژھِ شُرۍ سُنٛد ناو تجویٖز یُن کرنہٕ تہٕ زرٕ کٲسِتھ گژھِ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ عقیٖقہ یُن کرنہٕ. ترمذی. سٔتمہِ دۄہے گژھِ کھۄتن تہِ کرناوُن. اگر کُنہِ وجہ کِنۍ شُرِس ہٮ۪کو نہٕ کھۄتنہٕ کٔرِتھ توتہِ گژھِ ستن ؤرین منٛز ضروٗر کرناوُن. کھۄتنہٕ چھُ اسلٲمی شعار. ییٚلہِ شُر لاگہِ بول بوش کرُن ساروی برونٛہہ ہیٚچھنٲوُن کلمہِ توحیٖد لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ اِرشاد ییٚلہِ تُہُنٛد شُر بول بوش لاگہِ کرُن سُہ ہیٚچھنٲوُن لا الہ الا اللہ. پتہٕ ما کٔرِو پروا زِ کر مرِ تہٕ ییٚلہِ دۄدٕ دان نیرن تیٚلہِ دِیو نٮ۪مازِ ہُنٛد حُکُم. ابن ماجہ. تہٕ حدیث شریٖفس منٛز چھُ یہِ تہِ زِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس خانٛدانس منٛز ییٚلہِ کٲنٛسہِ شُرِس زیو ٲس یِوان تِم ٲسۍ تتھ سورہ فرقانٕچ دوٚیِم آیت ہیٚچھناوان یتھ منٛز توحیٖدٕچ پوٗرٕ تعلیٖم سٮ۪ٹھاہ خوٗبی سان جمع چھِ آمٕژ کرنہٕ. الزی لہو مُلکُ السماواتِ والارض ولم یتخذوا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدره تقدیرا. سورہ فرقان آیت نمبر 2. سُہ اللہ تعالیٰ یُس آسمانن ہٕنٛز تہٕ زٔمیٖن چہِ بادشٲہی ہُنٛد مٲلِک چھُ، ییٚمۍ کانٛہہ چھُنہٕ نیٚچوٗ بنوومُت، یتھ سۭتۍ بادشٲہی منٛز کانٛہہ شریٖک چھُنہٕ، ییٚمۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز پٲدٕ کوٚر تہٕ پتہٕ کوٚرُن تمہِ چیٖزُک مُنٲسِب تقدیٖر مُقرر. شُر چٲوِن پنُن دۄد تہِ، یہِ چھُ ماجہِ پٮ۪ٹھ شُرۍ سُنٛد حق. قرآنن چھُ اولادن ماجہِ ہُنٛد یِہوے احسان یاد پٲوِتھ ماجہِ سۭتۍ رُت سلوٗک کرنُک تاکیٖد کوٚرمُت. ماجہِ ہُنٛد فرض چھُ یہِ زِ سۄ گژھِ پنٕنِس شُرِس دۄدٕ کِس أکِس قطرس سۭتۍ توحیٖدُک سبق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد عشق تہٕ دیٖنُک محبت تہِ چاوٕنۍ، تہٕ یہِ محبت گژھِ شُرۍ سٕنٛدِس روحس تہٕ دِلس منٛز بساونٕچ کوٗشِش کرٕنۍ. رچھنٕچہِ سارے ذِمہٕ دٲری مٲلِس پٮ۪ٹھ ترٲوِتھ گژھِ نہٕ پنُن بور شانو پٮ۪ٹھ والُن، بٔلکہِ کٔرِو یہِ دیٖنی فریض انجام دِنس منٛز روحٲنی سکوٗن تہٕ سرور محسوٗس. شُرۍ مہ کھۄژنٲیوُکھ. لۄکچارُک کھۄژنیار چھُ پتہٕ شُرِس بٔڑِتھ تہِ تمام وٲنٛسہِ ذہنس تہٕ دٮ۪ماغس منٛز روزان، تہٕ یِتھۍ شُرۍ چھِنہٕ پتہٕ کانٛہہ رُت کارنامہٕ انجام دِنس لایق روزان. شُرِس مہ ؤنِو کتھِ کتھِ پٮ۪ٹھ بدرت، نہ مہ کٔرِوُس وُہ وُہ تہٕ نہ گرٛٲنٛز. کانٛہہ کتھ پرٛژھنہٕ وِزِ مہ دِیوُس بُتھ ٹاس. شُرۍ سٕنٛزٕ غلطی تہٕ کوتاہ یہِ کٔرِو لاینہٕ بجایہِ حکمت سان تہٕ محبت سان دوٗر. شُرٮ۪ن ہٕنٛدِس ذہنس منٛز تھٲیِو یہِ احساس زِ اگر تِمو کانٛہہ خلافہِ شرح کتھ کٔر سۄ یی نہٕ برداشت کرنہٕ. اولادن سۭتۍ کٔرِو ہمیشہٕ شفقت، محبت تہٕ نرمی ہُنٛد سلوٗک، تہٕ ضروٗرت مُطٲبق تہٕ حیثیت مُطٲبق کٔرِو تِہنٛزٕ فرمٲیشہٕ پوٗرٕ کٔرِتھ تِم خۄش، تہٕ بیٚیہِ کٔرِوُکھ اطاعت تہٕ فرمانبردٲری ہٕنٛدۍ جذبات پٲدٕ. اکہِ دۄہ چھِ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت احنب بن قیسس پرٛژھان، ؤنِو اولادس مُتعلق کیٛاہ سلوٗک گژھِ آسُن؟ احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ وَنان، امیر المومنین، اولاد چھِ سانٮ۪ن دِلن ہُنٛد فٲیدٕ، کمرُک ڈوٚکھ، سٲنۍ حیثیت چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ زٔمیٖنٕکۍ پٲٹھۍ یۄسہٕ سٮ۪ٹھاہ نرم تہٕ بے زریر چھےٚ، تہٕ سون وجوٗد چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ سایہِ کرن والہِ آسمانٕکۍ پٲٹھۍ، تہٕ أسۍ چھِ تِہنٛدی ذٔریعہٕ بجہِ بجہِ کامہِ کرنٕچ ہمت کران. لہذا اگر تِم تۄہہِ کانٛہہ مُطالبہٕ کرن تیٚلہِ دِیو تِمن ٹھیٖک پٲٹھۍ، تہٕ اگر تِم کُنہِ وِزِ غمگیٖن آسن تِہنٛدٮ۪ن دِلن ہُنٛد غم کٔرِو دوٗر. اتھ بدلہٕ کرن تِم تۄہہِ سۭتۍ محبت، تُہنٛزن پِدرانہٕ کوٗششن کرن پسنٛد، تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ مہ بٔنِو سُہ بور یُس نہٕ تِم تُلِتھ ہٮ۪کن زِ تِم یِن تُہنٛزِ زندگی سۭتۍ تنٛگ تہٕ تُہُنٛد موت آسن یژھان، تۄہہِ نزدیٖک یِنس کرن نفرت. یِمہٕ حکیٖمانہٕ کتھٕ بوٗزِتھ گٔے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٮ۪ٹھاہ مُتٲثر تہٕ فرمووُکھ، احنب، اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، ییٚلہِ تُہۍ مےٚ نِش یِتھ بیٖٹھِو مےٚ اوس تمہِ وِزِ یزیٖد سُنٛد سخ شرارت. پتہٕ ییٚلہِ حضرت احنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریٖف چھِ نِوان، حضرت معاویس چھُ شرارت وسان تہٕ یزیٖدس چھِ رٲضۍ گژھان، تہٕ تمی وقتہٕ چھِ یزیٖدس 2000 درہم تہٕ 2000 جورٕ سوزان. یزیٖدس نِشہِ ییٚلہِ یِم ڈالہِ واتان چھِ، یزیٖد چھُ یِمن تحفن برابر 2 حصہٕ کٔرِتھ 1000 درہم تہٕ 1000 جورٕ حضرت احنب بن قیس سٕنٛدِس خدمتس منٛز سوزان. لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن گژھِ شفقت سان کلس اتھٕ ڈالُن، کھۄنہِ رٔٹِتھ گژھٮ۪کھ لول برُن، پرٛٮ۪تھ وِزِ گژھِ نہٕ شرارت سان بُتھ ژٕکرِتھ بِہُن. یِمو طٔریٖقو سۭتۍ چھُنہٕ شُرۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ محبت پٲدٕ گژھان، خۄد اعتمٲدی تہِ چھنہٕ تِمن منٛز پٲدٕ سپدان، تہٕ تِہنٛدِس فِطری نشو نُماہس پٮ۪ٹھ تہِ چھُنہٕ خۄشگوار اثر پیٚوان. اکہِ دۄہ چھِ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس خدمتس منٛز یِوان. حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ امہِ وقتہٕ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لول بران. اقرا ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھِ تِمن چھُ تعجُب گژھان تہٕ عرض چھِ کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ تہِ چھِو حظ شُرٮ۪ن لول بران؟ مےٚ چھِ 10 شُرۍ مگر مےٚ کٔر نہٕ زانٛہہ تہِ کٲنٛسہِ مۄنہِ میٖٹھۍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پنٛنہِ چشمہٕ اقراس کُن تُلِتھ فرماوان، اگر خۄدایَن چانہِ دِلہٕ منٛزٕ رحمت تہٕ شفقت کٔرمٕژ چھےٚ تَتھ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس دورَس منٛز ٲسۍ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَتھ تام اہم عہدَس پٮ۪ٹھ. اَکہِ دۄہ آیہِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد گَرٕ مُلاقات کہِ غرضہٕ، اَتہِ وٕچھِکھ حضرت عمر لَر ترٲوِتھ تہٕ شُرۍ ٲسِکھ سیٖنَس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ گِنٛدان. حضرت عامرَس گٔیہِ یہِ کَتھ ہَنا ناگوار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ ڈٮ۪کہِ تُلہٕ ترٛاونہٕ نِش تِہٕنٛز ناگوٲری ژینان تہٕ پَتہٕ چھِ حضرت عامرَس وَنان، ؤنِو پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن سۭتۍ کیُتھ برتاو چھُ تُہُنٛد روزان؟ عامرَس میوٗل موقعہٕ کَتھ کَرنَس، ووٚنُن، امیٖر المومنیٖن، ییٚلہِ بہٕ گَرٕ چھُس اَژان سٲری گَرٕکۍ بٲژ چھِ دَم پھٕٹۍ گژھان، سٲری چھِ پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ ژھۄپہٕ دَم کٔرِتھ بیٚہوان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ سٮ۪ٹھاہ غمگیٖن اندازَس منٛز وَنان، عامر، اُمَتہِ محمدیاہُک فرزنٛد ٲسِتھ چھَو نہ تۄہہِ یہِ پَے زِ مُسلمانَس کِتھ پٲٹھۍ پَزِ پنٛنٮ۪ن گَرٕ والٮ۪ن سۭتۍ نرمی ہُنٛد تہٕ محبتُک سلوٗک کَرُن؟ اولادَن دِیِو پٲکیز تعلیٖم تہٕ تربیت، اَمہِ خٲطرٕ کٔرِو پنٛنہِ سارے کوٗشہِ وقف تہٕ اَمہِ خٲطرٕ مہ کٔرِو بَڑِ کھۄتہٕ بٔڑ قۄربٲنی دِنَس تہِ حِراسہٕ. یِہوٚے چھِ تُہٕنٛز دیٖنی ذِمہٕ دٲری تہٕ یہِ چھُ اولادَس خٲطرٕ عظیٖم احسان تہٕ رٕژر تہِ، بیٚیہِ چھُ پنٛنِس پانَس کیُتھ تہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ رٕژر. قُرآنَس منٛز چھُ یا ایُہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 6، مومنو بچٲیِو پَنُن پان تہٕ پَنٕنۍ گَرٕ وٲلۍ جہنم کہِ نارٕ نِشہِ. تہٕ جہنم کہِ نارٕ نِش بچنٕچ کُنہِ وَتھ چھِ یہِ زِ اِنسان گژھِ دیٖن کہِ ضروٗری علمہٕ نِشہِ باخبر آسُن تہٕ تٔمۍ سٕنٛز زندگی گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ تہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛزِ فرمانبردٲری منٛز گُزران آسٕنۍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، مول یہِ کینٛژھا اولادَس دِتھ ہیٚکہِ تَمہِ منٛز چھُ بہتر أتی اولاد سٕنٛز رٕژ تعلیٖم تہٕ تربیت، مِشکات. تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ زِ ییٚلہِ اِنسان مَران چھُ تٔمۍ سٕنٛز عمل چھےٚ ختم گژھان، مگر ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہٕنٛز عملہٕ چھِ تِمہٕ یِہُنٛد اجر تہٕ ثواب تَس مرنہٕ پَتہٕ تہِ چھُ میلان روزان. اَکھ یہِ زِ تٔمۍ آسہِ کانٛہہ صدقہ جاریہ کوٚرمُت، دوٚیِم یہِ زِ تٔمۍ آسہِ کانٛہہ تیُتھ علم ترٛوومُت ییٚمہِ سۭتۍ لُکھ فٲیدٕ تُلَن، ترٛیٚیِم صالح اولاد یُس مٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دعا کَران روزِ مُسلِم. دراصل چھُ اولادٕے تُہٕنٛدِ پَتہٕ تُہٕنٛز تہذیٖبی رِوایت، دیٖنی تعلیٖم تہٕ توحیٖدُک پیغام زِنٛدٕ تھاونُک ذٔریعہٕ، تہٕ مومِن چھُ نیک اولاد سُنٛد تَمنا اَوَے کَران تاکہِ تَس پَتہٕ ہیٚکہِ تٔمۍ سُنٛد اولاد تٔمۍ سُنٛد پیغام زِنٛدٕ تھٲوِتھ. شُرۍ ییٚلہِ 7 وٕہٕرۍ گژھن تِم ہیٚچھنٲیوُکھ نماز، نماز پَرنُک کٔرِوُکھ تلقیٖن تہٕ پانَس سۭتۍ نِیوُکھ مسجِد شریٖفَس تاکہِ تِمن گژھِ شوق پٲدٕ، تہٕ ییٚلہِ 10 وٕہٕرۍ گژھن تہٕ نٮ۪مازِ منٛز کَرَن کانٛہہ کوتٲہی تیٚلہِ دِیِوُکھ مُنٲسِب سزا تہِ. تہٕ یہِ کَتھ کٔرِوُکھ پنٛنہِ قولو عملہِ سۭتۍ واضح زِ نٮ۪مازِ ہٕنٛز کوتٲہی ہیٚکہِ نہٕ برداشت کَرنہٕ یِتھ. شُرۍ ییٚلہِ 10 وٕہٕرۍ گژھن تِہٕنٛدۍ بِستر کٔرِو الگ تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سٲوِوُن بیوٚن بیوٚن بِسترَس منٛز. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، پنٛنٮ۪ن اولادَن کٔرِو نٮ۪ماز پَرنُک تلقیٖن، ییٚلہِ تِم 7 وٕہٕرۍ گژھن تہٕ نٮ۪ماز نہ پَرنَس پٮ۪ٹھ دِیِوُکھ سزا ییٚلہِ تِم 10 وٕہٕرۍ گژھن، تہٕ اَتھ وٲنٛسہِ واتنہٕ پَتہٕ کٔرِو تِہٕنٛدۍ بِستر الگ. شُرۍ تھٲیِوُکھ ہمیشہِ صاف شفاف، تِہنٛدِ چھلنہٕ چھۄکنُک تہٕ سرٛانُک تھٲیِو خاص خیال، پَلو تہِ تھٲیِوُکھ صاف پاک، البتہ زیادٕ بناو سِنگار کرنَس کٔرِو پرہیز. کورِ ہِنٛدۍ پَلو تہِ تھٲیِو نِہایت سادٕ تہٕ زرق و برق پَلو لٲگِتھ مہ کٔرِو شُرٮ۪ن ہُنٛد مِزازٕ خراب. باقین برونٛہہ کَنہِ مہ کٔرِو شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ عٲب بیان تہٕ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ مہ کٔرِوُکھ شرمنٛد تہِ، بَنان چھُ زِ تِہنٛدٮ۪ن جذباتن واتہِ ٹھیس. شُرٮ۪ن برونٛہہ کَنہِ تِہنٛزٕ کمزوٗری ؤنِتھ مہ کٔرِو مایوٗسی تہٕ نا اُمیٖدی ہُنٛد اِظہار، تِہنٛز ہٮ۪مت بڑاونہٕ خٲطرٕ کٔرِو تِہنٛزن لۄکچن لۄکچن رٕژن کامٮ۪ن دِل مُزرِ تعٲریٖف، ہمیشہٕ کٔرِو تِہُنٛد حوصلہٕ تہٕ خۄد اعتمٲدی ہُرراونٕچ کوٗشِش تاکہِ زندگی ہِنٛدِس مٲدانس منٛز کرن تِم تھوٚد مقام حٲصِل. شُرۍ بوزنٲیوُکھ انبیاء علیہم السلامن ہٕنٛدۍ قٕصہٕ، جان لُکن ہٕنٛز دٔلیل تہٕ صحابن ہٕنٛدۍ مُجاہِدانہٕ کارنامہٕ. تہذیٖب و تربیت، کِردار سٲزی تہٕ دیٖنَس سۭتۍ محبت پٲدٕ گژھنہٕ خٲطرٕ زٲنِو یہِ ضروٗری، امہِ کامہِ خٲطرٕ کٔڑِو سٮ۪ٹھاہ آوریارٕ باوجوٗد تہِ وقت. پنٕنہِ خۄش آوازِ منٛز بوزنٲیوُکھ اکثر بیشتر قرآنہِ شریٖف تہِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛزٕ پُر اثر کَتھٕ تہِ ؤنِوُکھ تو گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے کٔرِو تِہنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٲدٕ. کُنہِ کُنہِ ساتہٕ دِیِو شُرٮ۪ن اَتھِ غریٖبَن پونٛسہٕ ٹونٛک تہٕ غذا بیترِ تہِ، تاکہِ تِمَن منٛز گژھِ غریٖبَن سۭتۍ نیک سلوٗک تہٕ صدقہٕ خیرات دِنُک تہٕ سخاوتُک جذبہٕ تہِ پٲدٕ. کُنہِ کُنہِ وِزِ دِیِوُکھ یہِ موقعہٕ تہِ زِ کانٛہہ کھٮ۪نہٕ چیٖز بٲگرٲوِن پانہٕ پنٛنٮ۪ن بایَن بیٚنٮ۪ن منٛز، تاکہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ تِمَن منٛز باقٕیَن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقَن ہُنٛد احساس تہٕ اِنصافُک عادت پٲدٕ. شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ فضوٗل مُطالبہٕ تہٕ فرمٲیشہِ مہ کٔرِو پوٗرٕ، بٔلکہِ ترٛاونٲیِوُکھ حِکمت سان اَمہِ قٕسمٕکۍ غلط عادت. کُنہِ کُنہِ وِزِ کٔرِوُکھ مُنٲسِب سختی تہِ، زیادٕ خانہٕ ماجر کٔرِتھ مہ کھٲلِوُکھ کَلَس. کرٛیکہٕ دِنَس تہٕ وۄکرِ دِنَس کٔرِو پانہٕ تہِ پرہیز تہٕ شُرٮ۪ن تہِ کٔرِو ٹھاک. درمیٲنی آوازِ منٛز کٔرِو پانہٕ تہِ کَتھ تہٕ تِمن تہِ کٔرِو تاکیٖد. شُرۍ کرنٲیِوُکھ پنٕنۍ کٲم پانے، پرٛٮ۪تھ کامہِ منٛز مہ ہیٚیِو نوکرن مدد، اَمہِ سۭتۍ چھِ بچہٕ کٲہِل تہٕ آلٕژ بنان. شُرۍ بنٲیِوُکھ جفا کش تہٕ محنتی. شُرۍ اگر کُنہِ وِزِ پانہٕ ؤنۍ ژُوَن، تیٚلہِ مہٕ کٔرِو ہٕٹہٕ مٕٹہٕ پنٛنہِ شُرۍ سٕنٛز حمایت تہٕ طرفدٲری. خیال تھٲیِو زِ یِم جذبات تۄہہِ پنٛنہِ شُرۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِو، تِمَے جذبات چھِ باقِیَن تہِ پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن خٲطرٕ آسان. ہمیشہٕ تھٲیِو پنٛنہِ شُرۍ سٕنٛدِس قصوٗرَس پٮ۪ٹھ نظر. کانٛہہ ناخۄشگوار واقعہ پیش یِنَس منٛز ژھٲنٛڈِو پنٛنہِ شُرۍ سٕنٛز غلطی، حِکمت تہٕ مُسلسل توجہ سان کٔرِو سۄ خٲمی دوٗر کرنٕچ کوٗشِش. اولادن سۭتۍ کٔرِو ہمیشہٕ برابری ہُنٛد سلوٗک تہٕ اتھ معاملس منٛز کٔرِو بے اعتدٲلی نِش بچنہٕ خٲطرٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ کوٗشِش. کُنہِ وِزِ چھُ ہٮ۪کان کٲنٛسہِ شُرِس سۭتۍ زیادٕ لگاو ٲسِتھ، مگر لین دینس، کھٮ۪ونس چاونس منٛز کٔرِو ہُشیار، انصاف تہٕ برابری اختیار، تِکیازِ نا برابری سۭتۍ چھُ باقین شُرٮ۪ن منٛز احساسہِ کمتری، نفرت، مایوٗسی تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ بغاوت پٲدٕ گژھان، تہٕ یِم بُرٕ جذبات چھِ فطری صلٲحیتن ہٕنٛدِس پھانٛپھلنس منٛز زبردست رُکاوٹ بنان تہٕ اخلٲقی تہٕ روحٲنی ترقی خٲطرٕ چھِ سخ مُضِر. اکہِ دۄہ چھِ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدۍ وٲلِد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنٛنِس فرزندس حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس خدمتس منٛز أنِتھ عرض کران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ حظ اوس اکھ غلام، سُہ حظ بخش مےٚ پنٛنِس ییٚمِس فرزندس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پرٛژھان، کیٛاہ ژےٚ چھی پنٛنِس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نیٚچوِس اکھ اکھ غلام بخشمُت؟ بشیر چھِ عرض کران، نہ حظ. حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان، یہِ غلام رَٹُن ژٕ واپس. بیٚیہِ فرمووُکھ، خۄدایَس کھوژ تہٕ پنٛنٮ۪ن اولادن سۭتۍ کر ہِشرُک تہٕ برابری ہُنٛد سلوٗک. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ چھِ گرٕ واپس یِوان تہٕ حضرت نعمانس نِش چھِ پنُن غلام واپس نِوان. أکِس رِوایتس منٛز چھُ زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمونَس، تیٚلہِ مہ بناو مےٚ گۄناہس پٮ۪ٹھ گواہ، بہٕ بنہٕ نہٕ ظُلمُک گواہ. تہٕ أکِس رِوایتس منٛز چھُ زِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم پرُژھ، کیٛاہ ژٕ چھُکھ یہِ پسنٛد کران زِ سٲری فرزند گژھن ژےٚ سۭتۍ رُت سلوٗک کرٕنۍ؟ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ چھِ عرض کران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛازِ نہٕ؟ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان، تیٚلہِ مہ کر یِژھ کٲم. بخاری مسلم. شُرٮ۪ن برونٛٹھ کَنۍ کٔرِو ہمیشہٕ رُت عملی نموٗنہٕ پیش. تُہنٛزِ زندگی ہِنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حرکت چھِ شُرٮ۪ن خٲطرٕ اکھ ہمہ وقتی خاموش اُستاد، یَس نِش شُرۍ پرٛٮ۪تھ وِزِ پران تہٕ ہیٚچھان چھِ. شُرٮ۪ن برونٛٹھ کَنہِ مہ ؤنِو مذاق رٔنٛگۍ تہِ اَپُز. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ پنُن اکھ قصہٕ بیان کران زِ اکہِ دۄہ ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانہِ گرِ تشریف تھٲوِتھ، مےٚ کوٚر ماجہِ آلو تہٕ ووٚننم، یوٗرۍ وَلہٕ، بہٕ دِمَے ژےٚ اکھ چیٖز. حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم وُچھ تہٕ پرٛژھہَس، ژٕ کیٛاہ چھَکھ بَچَس دیُن یَژھان؟ میانہِ ماجہِ کوٚر عرض، بہٕ چھَس أمِس خٔزٕر یَژھان دیُن. تِمو فرمو میانہِ ماجہِ، اگر ژٕ أمِس پانَس نِش اَننہٕ مۄکھٕ خٔزٕر دِنُک بہانہٕ کَرہَکھ تہٕ بَچہِ سٕنٛدِس یِنَس پٮ۪ٹھ دِہَکھ نہٕ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ یی ہے چٲنِس اعمال نامَس منٛز یہِ اَپُز لیکھنہٕ. ابوٗ داوٗد. کورِ ہِنٛدِس زٮ۪نَس پٮ۪ٹھ تہِ مَنٲیِو تِتھَے پٲٹھۍ خوشی یِتھ پٲٹھۍ نیٚچوٗ سٕنٛدِس زٮ۪نَس پٮ۪ٹھ مَناوان چھِو. کوٗر ٲسۍتَن یا نیٚچوٗ، دۄشوَے چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد عطیہ، تہٕ اللہ تعالیٰ ہٕے چھُ بہتر زانان زِ تُہنٛدِس حقَس منٛز چھا نیٚچوٗ جان کِنہٕ کوٗر. کوٗر زٮ۪نَس پٮ۪ٹھ نَس کھَسٕنۍ، ڈٮ۪کَس گیٚنہِ کھَسنہِ تہٕ دِل شِکَستہٕ گژھُن چھُنہٕ أکِس فرمانبردار مومِن سٕنٛدِ خٲطرٕ جان تہٕ نہ چھُ شوٗبان. یہِ چھا ناشُکری تہِ تہٕ زانَن وٲلِس تہٕ کَرَم کَرَن وٲلِس اللہ تعالیٰ سُنٛد توہیٖن تہِ. حدیث شریٖفَس منٛز چھُ زِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس گَرَس منٛز کوٗر چھےٚ زٮ۪وان، اللہ تعالیٰ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز فرشتہٕ سوزان، یِم تور وٲتِتھ وَنان چھِ، اَے گَرٕ والیو، تۄہہِ پٮ۪ٹھ ٲسِن سلامتی. تِم چھِ کورِ پنٛنٮ۪ن پَرَن ہٕنٛدِس سایَس تَل رَٹان تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس کَلَس چھِ اَتھٕ پھِرواں پھِرواں وَنان، یہِ چھےٚ کمزور جان یۄس أکِس کمزور جانَس نِش پٲدٕ چھےٚ گٔمٕژ، یُس ییٚمِس کورِ رَچھِ تہٕ حِفاظت کَرِ، قیامَتَس تام روزِ تَس اللہ تعالیٰ سُنٛد مَدد سۭتۍ. تبرانی. کورٮ۪ن کٔرِو تربیت تہٕ پرورِش انتہٲیی خۄش دِلی، روحٲنی مسرت تہٕ دینی احساس سان، تہٕ امہِ کامہِ بدلہٕ کٔرِو جنتُک تمنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، یِم ترٛٮ۪ن کورٮ۪ن یا ترٛٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہٕنٛز سرپرستی کٔر، تِم ہیٚچھنایَن تعلیٖم تہٕ تہذیٖب تہٕ تِمن سۭتۍ کوٚرُن رحمُک سلوٗک یوٚتام اللہ تعالیٰ تِمن بے نیاز کرِ. یِتھِس شخصس خٲطرٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن جنت وٲجِب. اتھ پٮ۪ٹھ ووٚن أکۍ شخصن، اگر زٕے آسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، زٕ کورِ پالنس تہِ چھُ یِہوے معاوضہٕ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ اگر لُکھ أکِس مُتعلق تہِ پرژھان، تِم دِہن أکۍ سٕنٛز پرورِش کرنس پٮ۪ٹھ تہِ یِہوے بشارت. مشکات. حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان، اکہِ دۄہ آیہِ اکھ خاتون پننہِ زٕ کورِ ہیٚتھ مےٚ نِش تہٕ تمہِ ووٚن کینٛہہ دِنہٕ خٲطرٕ، مےٚ اوس صرف اکھ خٔزٕر، مےٚ تھوٚو سُہ تس اتھس پٮ۪ٹھ، تمہِ خاتوٗنہِ کٔرۍ اتھ خٔزرس زٕ حِصہٕ تہٕ اوٚڑ اوٚڑ دیُتُن پننٮ۪ن دۄشوٕنۍ کورٮ۪ن بٲگرٲوِتھ تہٕ پانس کھیوٚن نہٕ کِہیٖنۍ. امہِ پتہٕ ؤژھ سۄ تہٕ درٛایہِ. امی وقتہٕ آیہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرٕ. مےٚ ووٚن تِمن یہِ سورُے واقعہٕ. تِمو بوٗز تہٕ فرمو، یُس تہِ کانٛہہ شخص کورٮ۪ن ہٕنٛدِ زینہٕ رٔنٛگۍ آزماونہٕ یِیہِ تہٕ سُہ گژھِ تِمن سۭتۍ نیک سلوٗک کٔرِتھ آزمٲیشہِ منٛز کامیاب، تیٚلہِ بنن یِم کورِ تس قیامت کہِ دۄہ جہنم کِس نارس ٹھوٚر. مشکات. کوٗر مہ زٲنِوُن کم پایہِ، نہ مہٕ دِیو نیٚچوِس کُنہِ معاملس منٛز تس پٮ۪ٹھ ترجیح تہٕ نیٚچوِس سۭتۍ مہ کٔرِو کورِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ محبت، دۄشوٕنۍ سۭتۍ کٔرِو ہِوُے محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، ییٚمِس کوٗر زایہِ تہٕ تٔمۍ کٔر نہٕ سۄ جہلیتٕکۍ پٲٹھۍ زِندے دفن تہٕ نہ سمجھن سۄ کم پایِچ یعنی حقیٖر، نہ دِژٕن لٔڑکس تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ترجیح تہٕ نہ سمجھُن زیادٕ، تیٚلہِ کرِ اللہ تعالیٰ یِتھِس شخصس جنتس منٛز دٲخل. ابوٗ داوٗد. جایداد منٛز گژھِ کورِ پنُن مُقرر حِصہٕ خوشی سان تہٕ احتمام سان دیُن، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرض کوٚرمُت حِصہٕ، اتھ منٛز چھُنہٕ کمی بیشی کرنُک کٲنٛسہِ کانٛہہ اِختیار. کم کینٛژھا دِتھ تہٕ ہیٖلہٕ بہانہٕ کٔرِتھ کوٗر مُطمعین کرٕنۍ چھنہٕ اطاعت شعار مومن سٕنٛز کٲم، یہِ کرُن چھِ خیانت تہِ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دیٖنُک توہیٖن تہِ. یِمو تمام عملی تدبیٖرو سۭتۍ سۭتۍ گژھِ وَژھِ وٲنجہِ اولادن ہٕنٛدِس حقس منٛز دعا تہِ کران روزُن. خۄداے چھُ رحمان تہٕ رحیٖم تہٕ تس نِش چھُ توقع زِ سُہ کرِ نہٕ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ دِلہٕ منٛزٕ درٛامُت دعا زٕہٕنۍ تہِ ضایہِ.